Sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalınlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun efendim. Bir akşamüstü ve mevsimin sıcakla soğuk arasında doluştuğu bir günde siz güzel insanlarla beraber olmak Allah'ın sonsuz lütfu. Hamd ederim yaratana, hamd ederim yoktan var edene, hamd ederim herkesin kendisine muhtaç olduğuna, hamd ederim kimseye muhtaç olmayana, hamd ederim deyyan olana, hamd ederim rahman olana, hamd ederim rahim olana, hamd ederim gaffar olana, hamd ederim tevvab olana, hamd ederim muntakim olana, hamd ederim aziz olana ve Ahmedi Mahmud, Hamid olan, Yasin olan, Taha olan cihan serverine sonsuz salat ve selam. Bugünlerde dolu doluyuz. Bir başka ve belki çok başka esiyor hem Meltem hem Nesim. Bir zata ait, yüreğimizde o zata ait güzellikler alıyor getiriyor bizlere ve bizi alıp götürürken bir tarafa, rüzgarın olduğu bir yere doğru bizi götürürken, bir sevgiliye ve en sevgiliye karşı yüreğimizde beliren muhabbetin tomurcuklarını alıyor, en kurak topraklarda bir filiz getirsin diye ekiveriyor. Kur'an'a muhatap olan zat, Kur'an'ı seven zat, Kur'an'ı sevdiren zat, Allah'ı bilen zat ve bildiren zat, Cibril-i Emin'le baş başa olan zat, insan olmayı öğreten zat, faizin zulüm olduğunu söyleyen zat, rüşvetin zulüm olduğunu öğreten zat, komşu hakkına tecavüz etmeyen diyen zat, etmeyin diyen zat, kadına zulmetmeyin, kız çocuklarınızı erkek çocuklarımdan düşük saymayın diyen zat, haram yemeyin pişmanlıktır haram diyen zat, komşunun hakkına tecavüz etmeyin diyen zat, insanı insana kul eden, köle eden, bütün anlayışları ayaklarının altına alıp bir daha çıkmamasına, bir daha filiz göstermeyecek bir tarzda toprağa gömen zat, çıkmaması ya toprağa gömen zat. İşte bugünler dolu dolu onun kutlu mevlidini, onun güzel mevlidini kainata şeref vermesini hatırlıyoruz. Bugün onu sevenlerin, onu sevdiğini söyleyenlerin dünyasına şöyle bir dem Belki gideriz, kaparız bir şey. Kafa binmek, alıp getirmek ve sevdalara çok şey bağışlamak, ötesinde bir şey görmemek, göstermemek. Ve çağlar ötesinde, çağların gerisinde, sevenler, sevebilenler, aşkın bir muhabbetle bağlı olanlar, bağlılığı sevenler, gelip rahmet buldular, şefkat buldular, rahmete dair bir şeyler duydular, hissettiler, yaşadılar. Dediler ki sevdiler. Kim demiş sevdiler? Sevenler dediler ki sevdik. Sevmeyenler bakıp kaldılar sadece. Sevdanın ne kadar yüce olduğunu hiç anlamadılar. Kavramadılar, bilemediler. Sevmek neymiş meğer bildiremediler de ya. Sevenler mertebe açtı, mekan geçti. Bir çırpıda aşıp geçtiler. Ne dağ kaldı, ne tepe, ne orman kaldı, ne vadiler. Nefesleri tükendiğinde kendilerini cennetin bahçesinde buldular. Namütenahi bahçeler, sonsuz bahçeler. Sevgili onları bekliyordu orada. Sevgili, en güzel sevgili, selam diyordu size, selam size. Geldiniz mi diyordu. Geldik, yorgunuz ya Resulallah, çökmüşüz diyordu. Diyordu ki inananlar çökmez diyordu. Yaralıyız ey Allah Resulü diyorduk. Yaralansanız da siz rahmet sunarsınız. Dedik ki ya Resulallah, dizimizin bağı çözüldü, gelemedik sana, ben gelirim size diyordu. Sevgili, en büyük sevgili, dağların üzerinde, bulutların üzerinde, güneşin oldu o yerde, orada sevgili. Mecalimizin tükendiği o yerde, nefesimizin tıkandığı o yerde, o vardı. Allah onu göndermişti bize, rahmet olsun diye, şefkat olsun diye, sevgi olsun diye geldi sevgili. Tükendiğimiz o yerde, çöktüğümüz o yerde uzattı ellerini. Güzel diğerleri, sevgili diğerleri. Güzel kokuyordu. Güller ne ki, fesleyenler ne ki. Yetişebilsek ele dedik, uzandık, birden serapmış meğer anladık, kayboldu gitti. Yıkılanlar gibi yıkıldık biz de. Yıkılanlar gibi yıkılamazsak bile, hissedenler gibi en azından içimizden bir şeyler gitti. Gitti dedik, gelmeyecek bir daha. Anladık ki meğer serapa koşmuşuz. Anladık ki meğer Çok susamışız lakin henüz su görünmemiş. Dedi ki sevenler böyle olmazmış dedi. Biz yanlış mı sevdik dedik. Doğrusu sevemediniz dedi. Siz sadece gönlünüzdekini aradınız. Hakikati yakalayamadınız dedi. Uzandık birden hamle ettik. Yakalar mıyız diye mübarek cübbesinin bir tarafını serapmış meğer yakalayamadık. Geçti gitti serapmış meğer. Bazen görünenler, koşuverenler, Şah-ı Nakşibend oluverdiler, öyle göründüler. Bazen Abdülkadir Geylani oldular, bazen Hallac gibi göründüler, bazen Beyazid oldular, bazen Şems oldular.